สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรัปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมค่ะอาทิตย์ที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2562นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน9ปีกุมภาค่ะซึ่งพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นก็แน่นอนว่าเราจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะก็ขอนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะซึ่งขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกที่กุฏิของท่านพร้อมที่จะมาตอบปัญหาตามใจท่านในเช้าวันอาทิตย์นี้กันแล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมพานเจมพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็เหมือนเช่นเคยจะเป็นการตามใจท่านตอบปัญหานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือว่าในช่วงสัปดาห์ตลอดสัปดาห์ที่ที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังธรรมะเนี่ยมันมีเนื้อหามากมายหลายอย่างเรามีทั้งเกี่ยวกับพระสูตรมีทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติยังมีการศึกษาไปในพระไตรปิฎกยังมีหมวดธรรมจุดนั้นจุดนี้อย่างเงี้ยซึ่งถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อสงสัยในจุดใดจุดหนึ่งในวันอาทิตย์ปลายสัปดาห์เนี่ยนะหรือว่าต้นสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมาตามเก็บไปในรายละเอียดนั้นว่ามีจุดไหนไม่เข้าใจยังไงเราจะทำความเข้าใจได้อย่างไรโดยท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ช่องทางก็จะมีอยู่3ช่องทางด้วยกันสำหรับท่านผู้ชมท่านฟังที่สะดวกทาง Facebook Fanpage ก็ได้ที่ Fanpage เปี่ยวธรรมะหรือว่าถ้าเป็นท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอาจจะสะดวกทางการเขียนจดหมายก็ยังมีส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าก็ทางเว็บไซต์ pyothama.com ก็ได้เหมือนกันเว็บไซต์นี้ก็สามารถที่จะกรอกข้อความข้อมูลใส่อีเมลไว้เราก็สามารถที่จะติดต่อกลับส่งคำตอบอย่างเงี้ยไปให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังได้ชมกันได ้อือเจ้าค่ะและการจัดรายการของพระอาจารย์ทุกๆเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้อัปโหลดขึ้นใน Facebook ของทางวัดป่าด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะก็สามารถขอเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องก็แฟนเพจนะแฟนเพจที่เรามีอยู่ก็คือแฟนเพจเพียวธรรมะแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เขาดูแลแฟนเพจเนี้ยเขาก็จะนำการเทศที่อยู่ในเว็บไซต์ pyothama.com เนี่ยขึ้นไปที่แฟนเพจอันนี้แล้วผู้ที่มี Facebook เขาก็สามารถติดตามดูตามชมได้แล้ววันศุกร์ตอน2ทุ่มทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราก็จะไลฟ์ทางแฟนเพจนี้ด้วยทางเว็บไซต์ด้วยคนที่จะมี Facebook Account หรือไม่มี Facebook Account ก็ตามไปที่เว็บไซต์นี้จะสามารถติดตามชมตามฟังได ้ แล้วเนื่องจากว่าในรายการธรรมรับรุ่งของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้เวลาของเราเนี่ยเพิ่มมาเป็น1ชั่วโมงตั้งแต่ปีงบประมาณ2500ปีนี้แหละปีอะไรล่ะ62ใช่ที่เราได้เวลามา1ชั่วโมงเนี่ยนะก็ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันคุณใจคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะพูดเร็วมาก30นาทีเนี่ยช่วง15นาทีสุดท้ายนี่จะแบบโอ้เร่งเครื่องเต็มที ่ที่พอ เรามีชั่วโมงหนึ่งเราก็ค่อยๆไปกันได ้ อาจจะมีจุดนั้นจุดนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็ทำให้การฟังธรรมของเรามันครบถ้วนเต็มสมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนอย่างกับว่าอาหารอย่างเงี้ยนะถ้าจะเอาด่วนๆก็อาหารจานเดียวจบทุกอย่างจับยำอัดใส่ลงไปในนี้หมดใช่ไหมมีแต่เมนคอร์สกันไปเลยแต่ถ้าบอกว่ามีเวลามากหน่อยมีหลายจานหน่อยก็อาจจะมีออเดอร์มีของหวานมีเมนคอร์สอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมกันขึ้นมาได้ซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้การฟังธรรมของเราเนี่ยมันครบถ้วน มีความกว้างขวางมีรายละเอียดต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้หลายคนเดี๋ยวที่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้มันน่าเบื่ออาจจะไม่แบบโอ้โหมันอะไรกันแน่เยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนะอันนี้เราก็เลือกเอาจุดที่เราต้องการจะชิมต้องการจะฟังต้องการจะดูเลือกได้เพราะนั้นเราก็จึงแบ่งเป็นแต่ละวันละวันไปแบ่งเป็นแต่ละวันละวันไปซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีธีมมีลักษณะที่ทำให้เราดูรู้ได้ว่าแบบนี้เน้นการปฏิบัติเรื่องนี้เน้นพระสูตรเรื่องนี้เน้นเกี่ยวกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยก็ฟังจุดไหนไม่เข้าใจวันอาทิตย์นี้เรามาคุยกันวันอาทิตย์เรามาคุยกันในช่วงของตามใจท่านแบบนี ้เจ้าค่ะก็มาเข้าคำถามเลยดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็วันนี้ได้มีคำถามมาทาง Facebook นะเจ้าค ่ ะก็อยากจะขอถามว่าในวันที่ทางท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะท่านได้ฟังเราไลฟ์กันทางเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะเจ้าค่ะก็เลยได้เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าสำหรับเรื่องที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะนำมาพูดคุยกันเมื่อเราไลฟ์วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะอธิบายถึงพระมหาเวทละสูตรนะเจ้าคะซึ่งพระอาจารย์ก็ได้อธิบายถึง4ข้อแรกก็เลยอยากจะขอนิมนต์ให้ช่วยอธิบายให้ชัดในขั้นตอนที่5คือวิปัสสนาอนุเคราะห์อันนี้ทางท่านผู้ถามก็ได้กรุณาที่จะเขียนมาดังต่อไปนี้ซึ่งโยมจะขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันนะเจ้าคะว่าสัมมาทิฏฐิมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีผลคือเจโตวิมุตต์เป็นอนิสงส์ด้วยมีปัญญาวิมุตต์เป็นผลและมีผลคือปัญญาวิมุตต์เป็นอนิสงส์ด้วยอันองค์ธรรม4ประการอนุเคราะห์แล้วคือสัมมาทิฏฐิอันศีลอนุเคราะห์แล้ว1อันสุตตะอนุเคราะห์แล้ว1อันสากัจฉาอนุเคราะห์แล้ว1อันสมถะอนุเคราะห์แล้ว1อันวิปัสสนาอนุเคราะห์แล้ว1สัมมาทิฏฐิมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีผลคือเจโตวิมุตติเป็นอนิสงส์ด้วย มีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีผลคือปัญญาวิมุตติเป็นอนิสงส์ด้วยอันองค์ธรรม4ประการนี้แลอนุเคราะห์แล้วอันนี้อยากจะขอกราบให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะเล่าให้ฟังหรือชี้แจงให้ฟังเป็นพิเศษสำหรับข้อของวิปัสสนาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจจะทบทวนกันสักนิดนึงนะเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เราคุยกันในตอนหลักๆนั่นก็คือเรื่องของท่านพระมหากฏทิตะพระมหากฏทิตะซึ่งท่านมีความเป็นเลิศเป็นเอตตคะจำได้ไหมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังเรื่องราวมาเนี่ยนะว่าท่านมีความเลิศในด้านไหนนึกออกไหมคือถ้าบอกว่าเราฟังแล้วเอ๊ะเราอาจจะนึกไม่ได้เอ๊ะลองนึกดูใครควรดูพิจารณาดูเรื่องนี้เราฟังไปแล้วนะเมื่อวันที่12มิถุนายนเอ๊ะท่านพูดเรื่องอะไรนะเราใครควรไปเนี่ยไปเปิดดูเราก็จะพบว่าท่านนี่เก่งมากในเรื่องของความที่มีปฏิสัมภิทา จ้ะค่ะ มีปฏิสัมภิทาเราก็เลยยกพระสูตรตรงจุดหนึ่งที่อธิบายให้กันฟังก็คือเรื่องของมหาเวทละสูตรมหาเวทละสูตรซึ่งมหาเวทละสูตรเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโกฏิตะคุยกันกับท่านพระมหาสารีบุตรคุยกันตามธรรมะกันแล้วก็อธิบายรายละเอียดอะไรต่างๆไปหมดเลยน ะ ก็ตามเวลาเท่าที่มีวันนี้จะเฉพาะเจาะจงลงมาในหัวข้อที่ท่านผู้ถามคือคุณทัศนัยเนี่ยถามมาเอาว่าสัมมาทิฏฐิตรงนี้เป็นยังไงโอเคนะข้อมูลนี้อยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาเวทละสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหากฏิตะถามท่านพระสารีบุตรคำถามที่ท่านชงมาคำถามที่ชงมานะก็คือสัมมาทิฏฐิต้องการจะให้มีเจโตวิมุตติมีปัญญาวิมุตติเป็นผลเป็นอนิสงส์ เจ้าค่ะ โอเคเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้านำหน้าไปหมดทุกอย่างเอ๊ะคุณจะทำองค์นำหน้าตรงนี้ให้มันมีที่สุดจบเนี่ยไปนิพพานเนี่ยมันจะต้องมีอะไรอนุเคราะห์กันมาต้องมีอะไรอนุเคราะห์กันมา เจ ้ าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทำความเข้าใจไปทีละขั้นละตอนเพราะว่าก็ไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วก็จะเอาให้มัน ละเอียดไปเลยก็แล้วกันนะคุณเดชนะในข้อนี้ จะขาดได้กระจายเลย เอาตรงปลายก่อนตรงปลายก่อนที่บอกว่ามีเจโตวิมุตต์เป็นผลมีผลเป็นเจโตวิมุตต์มีปัญญาวิมุตต์เป็นผลมีผลเป็นมีอานิสงส์เป็นปัญญาวิมุตต์เนี่ยข้อนี้ก็คือหมายถึงว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองบรรลุเป็นพระอรหันต์คนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยต้องมีเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์โอเคนะมีเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ชนิดที่หาอาสวะไม่ได้ก็คือสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันพอดีพอดีจนสุดวิมุตต์เนี่ยแปลว่าสุดแปลว่าหมายถึงว่าพ้นพอดีพอดีกันในลักษณะที่ว่าอาสวะเนี่ยมันจะตั้งอยู่ไม่ได้มันจะพ้นจากกันโอเคเพราะนั้นถามว่าจากจุดที่มีสัมมาทิฏฐิไปจนถึงจุดที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเอาแล้วตามเส้นทางไปเนี่ยมันก็ต้องมรรคแปดถูกไหมล่ะมันก็ต้องมรรคแปดทีนี้มรรคแปดที่ว่าจะชงตามตามกันไปเนี่ยจะเริ่มจากขั้นแรกเลยเริ่มจากขั้นแรกอย่างเราพูดถึงโสดาบันอย่างเงี้ยโสดาบันคือผู้ที่ถึงมาตามกระแสสิ่งที่เขาจะต้องละได้นั่นก็คือมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เขาจะต้องมีนั่นก็คือขอไปสิ่งที่เขาจะต้องละได้นั่นคือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิสิ่งที่เขาจะต้องมีนั่นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในสัมมาทิฏฐิที่เขาจะต้องมีสักกายทิฏฐิที่เขาจะต้องละได้ตรงนี้นี่เขาจะต้องมีปัญญามาอนุเคราะห ์ มาสนับสนุนความเห็นของเขาว่านั้นน่ะอยู่ในระดับที่แบบพอประมาณมีปัญญาพอประมาณโอเคนะมีปัญญาพอประมาณก็จะเปลี่ยนทิฏฐิจากที่ว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงไปหมดจะไม่เขาสามารถที่จะเห็นได้ว่าโอ้มันไม่เที่ยงเหมือนกันนะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่เที่ยงในความที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้คือสัมมาทิฏฐิสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิตรงนี้แหละจึงมีวิปัสสนาเนี่ยต้องอนุเคราะห ์อือ เจ้าค่ะวิปัสสนาคือการเห็นตามความจริง เจ้าค่ะ วิปัสสนาเนี่ยหมายถึงการเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามสภาพที่มันเป็นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาตรงจุดนี้ถ้าว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของที่ไม่ค่อยเที่ยงเท่าไหร่อนุเคราะห์ทิฏฐิตรงนี้แต่ไม่คุณถึงมาตามกระแสได้ละสักกายทิฏฐิแล้วก็ตั้งไว้ได้ซึ่งสัมมาทิฏฐิในระดับที่ให้มาสู่ตามกระแสในระดับที่จะละสักกายทิฏฐิได ้ โอเคนี่คือที่ว่าวิปัสสนามันอนุเคราะห์กันยังไงมาพอประมาณพอประมาณปัญญาในข้อนี้พอประมาณสมาธิก็พอประมาณเหมือนกันต้องมีสมถะพอประมาณพอประมาณตรงไหนก็พอประมาณตรงที่ว่ามีสมาธิพอประมาณพอที่จะแบบว่าละความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจก็คือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นหนึ่งในอะไรห้าอย่างคุณเดชใจวิจิกิจฉาเนี่ย ความไม่เห็นแย้งเคลือบแคลงใจไม่ลงใจใช่ไหมเจ้าค่ะ แล้วก็มีความเราจะพูดถึงถูกต้องเดี๋ยวถ้าเราจะพูดถึงท่านพระมหากติตาใช่ไหมท่านเป็นผู้ที่มีปฏิปทานะเพราะฉะนั้นปฏิปทาเนี่ยเราต้องรู้ขึ้นรู้ลงเข้าใจไหมถ้าสมมติพูดถึงวิจิกิจฉาคุณจะต้องรู้แล้วมันอยู่ในหัวข้อของอะไรนิวรณ์นะนิวรณ์วิจิกิจฉานี่อยู่ในหัวข้อของนิวรณ์ในหัวข้อของนิวรณ์มีอะไรเป็นเพื่อนมันบ้าง5อย่าง ค่ะก็จะมีความเห็นแย้งไม่ลงใจถูกไหมเจ้าค่ะ อ ัน นี้คือวิจิกิจฉา แล้วก็มีเรื่องของเจ้าค่ะแล้วก็มีเรื่องของการที่ว่าอย่างนี้นะคะโยมนึกก่อนเมื่อกี้สักครู่บอกพระอาจารย์แล้วเห็นแย้งไม่ลงใจการง่วงซึมการ ความเคลือบแคลงความง่วงซึมพยาบาทความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็เรื่องของกาม ใช่เจ้าค่ะ อันนี้คือนิวรณ์5อย่างโอเคนะเพราะฉะนั้นนิวรณ์5อย่างอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องละได้เลยก็คือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาที่จะต้องละได้ในเพราะอะไรก็เพราะสมาธิมีพอประมาณสมาธิมีพอประมาณทำไมสมาธิถึงมีพอประมาณได้เพราะว่าศรัทธาเนี่ยต้องเต็มศรัทธาเต็มศรัทธาเต็มเนี่ยทำให้คุณไม่หวั่นไหวทำให้คุณมีความมั่นใจความไม่หวั่นไหวความมั่นใจที่เกิดขึ้นจากศรัทธาเต็มนี่แหละทำให้มีผลคือศีลเนี่ยเต็มศีลเต็มศีลเต็มสมาธิพอประมาณแล้วก็ปัญญาพอประมาณนี่ก็คือ ป็นโสดาบัน เจ้าค่ะ นั่นคือทิฏฐิในเบื้องต้นที่จะทำให้ตามมรรค8ไปสู่ความเป็นพระอรหันต์เบื้องต้นนั่นคือโสดาบันก็ต้องมีศีลเต็มที่ศีลเต็มที่สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเพราะฉะนั้นในความที่ว่าเรามีศีลเต็มโสดาบันไม่ใช่ว่าแบบไม่มีสมาธิไม่ใช่แบบว่าไม่มีปัญญาต้องมีแต่ต้องอนุเคราะห์กันมาต้องอนุเคราะห์กันมาคำว่าอนุเคราะห์กันมานี่ก็คือตามกันมามากน้อยตามกำลังบางน้อยตามกำลังแต่ที่ต้องมีเลยเต็มๆหนักๆเลยก็คือศีลต้องเต็มศีลต้องมีทำไมถึงศีลเต็มเพราะว่าคุณมีศรัทธาแต่ไม่มีการได้รับการฟังแต่ไม่มีการฟังแต่ตรงนี้แหละพอเรามีศีลเต็มแล้วเราก็มีการฟังสุตตะนี่หมายถึงการฟังอยู่เรื่อยๆฟังเสร็จแล้วเราก็มีการสอบถามทวนถามกันสักกัจฉาสอบถามทวนถามกันว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่นัยยะอะไรทำแล้วเป็นสุขไปนานอะไรทำแล้วเป็นทุกข์ไปนานอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน ์ อะไรเป็นประโยชน์ในปัจจุบันนี้อะไรเป็นประโยชน์ในเวลาต่อไปนี่มีการถามคำถามหัวข้อนี้เป็นยังไงแจกแจงได้กี่นัยยะเนี่ยนี่คือสักกัจฉาฟังธรรมอยู่เรื่อยก็จะทำให้ทิฏฐิของเราเนี่ยมันละเอียดลงไปทีนี้พอทิฏฐิละเอียดลงไปจากเรื่องของศีลสมาธิของคุณก็จะค่อยเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาในกระบวนการตรงนี้ที่ผมว่าเราฟังธรรมแล้วเราก็ใคร่ครวญธรรมทำให้ราคะโทสะโมหะของเราก็จะเบาบางน้อยลงเบาบางน้อยลงความเบาบางน้อยลงของราคะโทสะโมหะนั้นก็ทำให้จิตใจเขาที่มันดีขึ้นก็ไปตามมากมากขึ้นไปตามมากมากขึ้นก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นสกทาคามิผล เจ้าค่ะคือเลื่อนไปอีกระดับหนึ่งแล้วถูกไหมเจ้าคะ เลื่อนขึ้นไปอีก เป็นโสดาปัตติผล ใช่นี่เป็นอริยบุคคลที่เลื่อนขึ้นไปอ่ะ เจ ้ าค ่ะทีนี้พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยศีลเราเต็มขึ้นมาราคะโทสะโมหะเราเบาบางน้อยลงจิตใจเนี่ยมันจะน้อมไปในการที่เข้าสมาธิได้ง่ายขึ้น เจ้า ค่ะจิตใจเนี่ยมันจะน้อมไปในลักษณะที่สามารถเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นที่จะแบบว่าวุ่นวายไม่สงบก็จะลดลงเพราะความที่ราคะโทสะโมหะมันบางน้อยลงใช่ไหมเข้าสมาธิง่ายขึ้นปุ๊บเนี่ยสมาธิคือสมาธิเนี่ยก็เต็มขึ้นมาสมาธิก็เต็มขึ้นมาพอสมาธิเต็มขึ้นมาก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นอนาคามีอนาคามีก็อนุเคราะห์ขึ้นมาหมายถึงว่าสมาธิก็อนุเคราะห์สัมมาทิฏฐินั่นแหละมาสมาธินั่นมาทีนี้ว่าที่ว่าสมาธิเต็มขึ้นมาเนี่ยปัญญาเนี่ยก็เต็มขึ้นมาคือหมายว่าปัญญาเนี่ยพอประมาณนะคือศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาเนี่ยพอประมาณทีนี้ปัญญาที่ว่าพอประมาณเนี่ยมันก็ขึ้นมาจากความที่ว่าเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราก็สามารถที่จะเห็นแบบว่าในลักษณะที่ความไม่ใช่ตัวตนด้วยแต่ยังละไม่ได้ปัญญาที่เต็มขึ้นมาจุดเนี้ยทำให้เขาสามารถที่จะละไอ้เจ้ากามละไอ้เจ้าความพยาบาทได ้ ปัญญาที่เต็มขึ้นมาละกามละพยาบาทได้อันนี้ทำให้สมาธิเขาเต็มขึ้นมาแล้วก็ในขั้นสุดท้ายที่ว่าวิปัสสนาจุดนี้คือเห็นความเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนในลักษณะที่ให้ละอวิชชาได้ละอวิชชาได้สมาธิก็เต็มขึ้นมาการอนุเคราะห์การอนุเคราะห์เนี่ยก็จึงเป็นไปตามลำดับขั้นแต่จะบอกว่าลักษณะการปฏิบัติจากสมาธิที่จนถึงเจโตวิปัญญาวิมุตติเนี่ยศีลสุตตะสักกัจฉาสมถวิปัสสนาอันนี้คือจึงเป็นนัยยะอันหนึ่งที่ถ้าเราดูแล้วมันก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเข้าใจไหมคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแยกออกมาก็คือมรรคแปดนั่นเองเอาเพิ่มเรื่องสุตตะเพิ่มเรื่องสักกัจฉาเข้าไปอยู่จุดนี้คือนี่กรณีที่ว่าท่านพระสารีบุตรแยกออกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าจุดนี้จุดนี้มีเพิ่มเติมเข้าไปอย่างนี้ๆนี่ก็ค่อยเป็นไปมาตามระดับขั้นอย่างนี้นะเรียนผ่าน เจ้าค่ะเหมือนกับทางพระสารีบุตรท่านเมตตาที่จะขยายความมากขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้เห็นว่าในระหว่างทางจากทางที่เรามีศีลจนกระทั่งไปถึงนิพพานหรือวิมุตติเนี่ยมีเจโตวิมุตติเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสักกัจฉาอะไรต่างๆเ ข้ามาแทรกคือขยายความมากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะก็ต้องทำอย่างไรถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่แล้วในกรณีของท่านพระมหากุฏิตาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีปฏิสัมภิทามากมีปฏิสัมภิทาสูงเพราะฉะนั้นการที่ท่านใกล้ครวญพิจารณาธรรมเนี่ยตรงนี้จึงทำให้ตัวท่านเองเนี่ยมีปฏิสัมภิทาใช่ไหมตัวเราเอามาทำแบบที่ท่านทำเนี่ยมีการสอบถามจนถามในธรรมะข้อนี้ข้อนี้ปฏิสัมภิทาของเรานี่ก็เพิ่มขึ้นมาคำว่าปฏิสัมภิทานี่ก็เป็นความแตกฉานในเรื่องธรรมะธรรมะปฏิสัมภิทาในเรื่องอัฏฐะอัฏฐะปฏิสัมภิทาในเรื่องของภาษาในเรื่องของความหมายนี่ก็มีอยู่4อย่างการตอบคำถามพวกนี้ก็ด้วยมันอยู่ที่สอบถามทวนถามกันน่ะเพราะฉะนั้นคุยธรรมะกันนี่ทำความเข้าใจเนี่ยอันนี้ทำให้ปฏิสัมภิทานี่เพิ่มขึ้น เจ้าค่ะเหมือนอย่างที่คุณทัศนัยได้เขียนถามมาบ่อยๆหรือแม้แต่คุณอภิสิทธิ์วีระไวยยะเจ้าค่ะพอถามมาบ่อยๆนี่ก็หมายถึงว่าท่านมีการแบบเจริญของปัญญามากขึ้นมีปฏิสัมภิทามากขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ถ้ าจะเปรียบเทียบไป อันนี้คือจะไม่เป็นเหตุให้มีสัมภิทาปฏิสัมภิทาสูง อืมเจ้าค่ะ อีกประการหนึ่งคุณใจในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้าในธรรมะหมวดต่างๆสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเข้าใจที่จะเป็นไปเพื่อการสลัดกิเลสออกคำว่าสัมมาเนี่ยนะต้องเน้นจุดนี้มากๆเลยเพราะว่าถ้าเรามีความเข้าใจในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแล้วทำให้แบบกิเลสพอกพูนอันนี้ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐ ิเป็นมิจฉาแล้วนะจ๊ะคะ เป็นมิจฉา เป็นมิจฉาทิฏฐ ิคำว่าสัมมาเนี่ยหมายถึงการสลัดแอกคำว่าสัมมาเนี่ยหมายถึงการสลัดแอกสลัดอะไรแอกในที่นี้ก็คือกิเลสนั่นเองความเห็นความเข้าใจชนิดที่จะทำให้มีความยึดถือน้อยลงมีการเถียงกันด่ากันว่ากันน้อยลงมีการเรียกประณามคนนั้นว่าคนนี้น้อยลงอันเนี้ยความเห็นลักษณะแบบนี้มันถึงจะถูกถึงเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิท่านใช้คำนี้นะสัมมาทิฏฐิซึ่งเรามักจะแปลกันว่าเป็นความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าจะให้ถูกจริงๆเลยเนี่ยคือความเห็นชนิดที่จะสลัดกิเลสออกจากจิตของเราให้ได้เพราะมันเป็นอย่างนี้คุณจะใจว่าคือบางคนเนี่ยมีความเข้าใจคือความเห็นปุ๊บแล้วเมาในความเห็นนี ้ เมาในธรรมะเนี่ยมันมีคนที่เมาในธรรมะ พระอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าคะ โอ้มีคือตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเลยคุณเดินใจมีภิกษุที่ชื่อว่ากัปปิละอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็มัวเมาในความที่เป็นผู้ที่มีความสดับมากตัวเองเนี่ยแบบฟังพระสูตรนั่นนี่จำนั่นนี่นู่นได้เราก็เมาคำว่าเมาเนี่ยก็คือเพลินไปเผลอไปกิเลสไม่ได้ลดคิดว่าฉันรู้คนอื่นไม่รู้คิดว่าฉันเก่งคนอื่นไม่เก่งเท่าพอคิดว่าฉันรู้คนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่เก่งเท่าเนี่ยก็เริ่มที่จะว่าคนนั้นแล้วก็ด่าคนนี้เธอต้องฟังฉันเธอไม่ฟังฉันไม่ได้เธอทำผิดฉันทำถูกอย่างเงี้ยเอากิเลสมัน อันนี้เรียกว่าเป็นมานะไม่เจ้าค่ะมีมานะมาก อ๋อใช่มานะด้วยคือกิเลสมันพอกพูนมันทุกอย่างคุณจะใจกิเลสเนี่ยมันมี16อย่างมานะก็เป็นหนึ่งในกิเลสเหล่านั้นพยาบาทด้วยบางทีก็เห็นแต่ข้อเสียของเขาไม่เห็นข้อดีของเขาเลยหรือว่าเห็นแต่ข้อดีของตัวเองข้อเสียของตัวเองอาจจะเห็นบ้างแต่ไม่หมดอย่างเงี้ย ก็ ลักษณะที่ว่าอย่าเมาถ้าเมานี่ก็คือสัมมาทิฏฐิไม่ได้ละทีนี้เราจะคอยเตือนตนด้วยตนเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเออเราจะเปลี่ยนไปไหมเราพอถึงเวลาเรารู้ความรู้นั่นนี่โน่นมากขึ้นเราศึกษาเรามีความสามารถเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปไหมนี่นะมันจึงเป็นตัวที่ว่าสำคัญที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเองด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้กระนั้นบางทีก็จะต้องมีคนอื่นมาคอยแบบบอกมาคอยชี้ช่องให้เนี่ยก็จะค่อยพัฒนาตัวเองไปได้เ จ้ า ค่ะก็คงจะเหมือนกับที่มีคำพูดอยู่ในสภาพอาจารย์ว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าคารวะธรรมดาก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราทำตัวเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้คือทำตัวเป็นคนที่น้ำพร่องแก้วอยู่เสมอเนี่ยหรือน้ำไม่เต็มบาตรอยู่เสมอเนี่ยมันจะดีเพราะว่าเราจะค้นหาความรู้เพิ่มเติมความรู้เข้ามาแทนที่จะทำตัวเป็นคนน้ำเต็มแก้วอยู่เสมอก็รับอะไรไม่ได้แล้วอย่างนี้เจ้าค่ะ ข้อนี้พระพุทธเจ้าก็พูดถึงว่า เป็นบุคคลที่ว่าง่ายคำว่าว่าง่ายเนี่ยก็คือหมายถึงบอกง่ายคำว่าบอกง่ายนี่ไม่ใช่หมายความว่าสั่งและทำคำว่าบอกง่ายว่าง่ายเนี่ยหมายถึงธรรมะให้ทำยังไงเราก็ทำตามนั้นเช่นว่าอย่าถกเถียงกันเอาก็ไม่เถียงกันเช่นว่าให้สามัคคีกันเอาก็ให้สามัคคีกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่บอกง่ายเราก็จะทำให้เราค่อยๆพัฒนาไปได้แล้วก็บางคนเนี่ยเป็นผู้ที่บอกง่ายก็เพราะด้วยเหตุปัจจัยของเรื่องปัจจัย4ปัจจัย4เนี่ยก็จะทำให้คนคุณได้รับเงินเดือนจากเขาคุณก็บอกง่ายใช่ไหมล่ะหรือว่าสั่งอะไรก็ทำหรือว่าเห็นแก่อามิตรอย่างเงี้ยแต่ว่าศาสนาของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่อามิตรเป็นของที่แบบว่านานๆจะมีมาสักครั้งหนึ่งก็จำเป็นจะต้องไม่ใช่ว่ามาเรื่องที่จะต่อรองว่าต้องอันนี้เท่านั้นอันนี้ไม่ได้หรืออันนี้ไม่ได้ต้องแบบนั้นแต่ว่าก็เอาตามที่ท่านสอนเดี๋ยวท่านสอนยังไงก็เอาปฏิบัติตามนี้ก็จะดีได้บางเรื่องก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยๆปรับกันเอา เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วระหว่างทางที่เราจะไปจากการเริ่มที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจนกระทั่งดำเนินไปตามมรรคแปดจนกระทั่งถึงนิพพานเนี่ยสุดท้ายที่พระอาจารย์เคยคุยก็คือสิ่งที่เราจะต้องละให้ได้ก็คือสังโยชน์ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์สังโยชน์ สังโยชน์ทั้งทุกประการ เครื่องรารัต เจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยย้ำตรงนี้นิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะ ก็คือมรรคแปดเนี่ยเป็นเครื่องสำรอกเครื่องขูดเครื่องกำจัดเครื่องถอนเครื่องลื้อไอ้เครื่องร้อยรัดทั้งหมดนี้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ เครื่องร้อยรัดที่มันจะรัดจิตใจของเราเนี่ยให้มันผูกอยู่กับแอกผูกอยู่กับความยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งนี่ก็คือลักษณะของความยึดถือความยึดมั่นความที่แบบว่าจะติดเอาไว ้เจ้าค่ะ มรรคแปดที่จะปฏิบัติในระดับแรกๆเลยอย่างคนที่เขาจะมาแบบไม่เข้าใจมึนงงก็อย่างที่ไล่กันไปโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ใช่ไหมโสดาบันเนี่ยเขาก็จะละสักกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาแล้วก็ศีลัพพตปรมาสได้จุดที่เพิ่มเติมได้คืออย่างศีลัพพตปรมาสเนี่ยก็จะทำให้ศีลของเขาเนี่ยบริบูรณ์ศีลของเขาเนี่ยเต็มขึ้นมาไม่ใช่ศีลชนิดที่แบบลูบๆคลำๆอ้อนวอนขอร้องเชื่องมงายไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นศีลที่ไม่ถูกทิฏฐิและตัณหารูปคลำแต่เป็นศีลที่ทำให้เกิดสมาธิแล้วก็ต่อไปถึงนิพพานได้เนี่ยคือเครื่องรัดเนี่ยจะถูกรื้อถอนกำจัดออกไปทำให้เหมือนกับว่าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเครื่องหวายนะคุณใหญ่เครื่องหวายที่ถูกผูกเอาไว้เวลาเขาจะมีเครื่องหวายที่เครื่องผูกกับเรือเนี่ยถูกผูกแล้วก็ยกขึ้นมาจากน้ำนะถูกพึงอยู่กับลมและแดดชุ่มแฉะอยู่ด้วยหมอกอันดับชื้นเนี่ยก็จะค่อยเปื่อยลงผูกกร่อนลงผูกกร่อนลงเรื่องร้ายรัดเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมาถูกต้องเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอันนี้มันก็จะค่อยอ่อนลงเรื่องร้ายรัดเนี่ยนะอ่อนลงแล้วก็จะค่อยไล่ขึ้นมาจากโสดาบันไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักกะฉาตอบมาให้กับคำถามที่คุณทัศนัยได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะต่อไปโยมขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิชนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่พระอาจารย์สักกะฉามาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องทำสมาธิได้เพื่อว่ามีปัญญาเต็มขึ้นเหล่านี้ค่ะทีนี้สำหรับคนที่อย่างยกตัวอย่างเช่นโยมเองเนี่ยเจ้าค่ะได้ปฏิบัติบูชามาด้วยความตั้งใจเนี่ยก็ทำสมาธิได้ระดับหนึ่งคือแต่มาถึงจุดที่ว่าพอเราเข้าสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะพอเข้าสมาธิได้แล้วเนี่ยจิตเราเหมือนกับนิ่งเงียบไปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้มองเห็นภาพอะไรเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาบอกบางทีเขาจะเห็นนู่นเห็นนี่แต่สำหรับโยมเองนี่จะไม่เห็นอะไรเลยคือจะนิ่งไปเลยแล้วก็มารู้สติหมายถึงว่าตอนก็เลิกออกจากสมาธิแล้วก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะสักนิดนึงว่าหลังจากตรงนี้เจ้าค่ะเราต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปเพื่อว่าให้เราเนี่ยเดินทางต่อไปในทางที่ถูกที่ควรนะเจ้าค่ะเผื่อว่ามีท่านผู้ฟังท่านอื่นๆปฏิบัติมาเหมือนอย่างนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะพอเข้าสมาธิได้แล้วนิ่งเงียบๆไปแล้วต่อไปคืออะไรอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำว่าสมาธิเนี่ยหมายถึง ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นเอกคตาเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยหมายถึงยังไงท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าน้ำที่มันลงมาจากไหลจากที่สูงถ้ามันมีขอบคันกั้นมากั้นมากั้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะแรงก็จะเร็วคือรวมกันมาแต่ถ้าขอบคันเนี่ยมันมีทางแยกแตกกระจายไปน้ำมันก็จะแบบไม่รวมมาได้เร็วมันก็จะแบบวุ่นวายมันก็จะแบบไง กระจายไป กระจายไปน้ำมันจะไม่แรงไม่เร็วจริงๆเรื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าผมว่าโผล่เอาไปทางนั้นทางนี้มันก็จะไม่รวมกันเข้ามาจริงในหมายถึงอะไรคือสภาวะที่มีการสังสมที่เราไปรับรู้สิ่งต่างๆได้เอาเครื่องที่จะประคับประคองมันเป็นเปรียบไว้เหมือนกับแจกันหรือว่าหม้อที่ก้นมันกลมๆเหมือนหม้อบัญเชียงเงี้ยนะถ้าผมว่าไม่มีที่รองทางของมันมันก็จะคลุกคลักคลุกแคลกกลิ้งไปที่โน่นที่นี ่เอ็นไปเอ็นยิ่งไปยิ่ง มาใช่ก็ต้องเอาอะไรมารองมันจ้ะที่ว่าเอาอะไรมารองมันนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8เอามารองมันประกอบกันแล้วแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั่นแหละคือสัมมาสมาธิทีนี้คำว่าสมาธิที่คุณใจพูดถึงหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้าใจว่านี่เป็นสมาธิหรือไม่เนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่ต่างกันมากหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเจาะจงกันว่าคุณที่พูดว่าสมาธิเนี่ยมันหมายถึงอะไร เ ริ ่ มต้นจากบางคนก็จะบอกว่าฉันจะไปทำสมาธิบางคนสำหรับบางคนการทำสมาธิคือนั่งหลับตาแล้วก็วุ่นวายแบบฟุ้งซ่านยังไม่สงบ คิดนู่นคิดนี่ใช่ไหม คือคิดนี่มันต้องอยู่ที่ว่าคิดอะไรด้วยนะถ้าสมมติว่าคิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนคือแบบว่าฝันหวานเลยเนี่ยฉันจะไปทำอย่างนี้แล้วก็จะไปกินอันนั้นแล้วก็จะไปเที่ยวที่นี่อย่างนี้นะก็สบายดีไม่รู้สึกว่าตัวเองมีทุกข์อะไรไม่รู้สึกว่าฟุ้งซ่านอะไรแต่เมื่อท่านคิดเรื่องการมันไม่ใช่สมาธิคือมีสมาธิอยู่แต่ว่าไปสมาธิในเรื่องของการนั้นเป็นมิจฉาสมาธิโจรมันจะวางแผนว่ามันจะปล้นยังไงอย่างเงี้ยมันต้องมีสมาธิแน่มันก็ต้องเป็นมิจฉาสมาธิก็จะมันก็ต้องมีการเอาใจจดจ่อเพราะนั้นคำว่าสมาธิเนี่ยก็กินความกว้างที่ว่าหมายถึงอะไรเพราะนั้นเอาไล่ไปทีละขั้นตอนว่าสมาธิเนี่ยคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นคำแบบกลางมีมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีแล้วในคำกลางๆที่ว่าเป็นสมาธิจะว่าเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ทำให้กิเลสของเรามันลดลงไห ม บางคนก็เพ่งใคร่ครวญเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แต่ว่ากิเลสมันลดลงไหมนี่สำคัญแล้วเรากำลังพูดมา ตรงนี้นะจ๊ะ มาในแง่มุมของว่าสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิซึ่งในสัมมาสมาธิเนี่ยก็มีองค์ประกอบมรรค7อย่างต้องรวมอยู่ในนี ้ มรรค7อย่างต้องรวมอยู่ในนี้1ก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่มั้ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติเนี่ย7อย่างเนี้ยแวดล้อมจิตที่เป็น1จิตที่เป็น1นั้นน่ะนะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิทีนี้ประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าบางคนก็นิ่งไปเลยอย่างคุณใจเป็นต้นบางคนก็จะคิดนึกนั่นนี่คือแบบมีเหมือนมันมีอ็อบเจกต์เหมือนมีก้อนอะไรที่แบบให้เราคิดอยู่เข้าใจไหมแบบว่ามีอ็อบเจกต์หรือแต่ว่ามันอยู่ในจิตนะอยู่ในเป็นนามธรรมเนี่ยบางทีก็คิดเรื่องผมคนเล็บฟันหนังแต่สำหรับคนนี้ไม่มีอ็อบเจกต์อะไรเลยไม่มีจุดที่จะให้ต้องไปคิดนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นนี่แต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าแล้วมันต่างกันไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นยังไงนะก็ต้องดูสภาวะต้องดูสภาวะว่าในลักษณะที่ว่าแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งเนี่ยความเข้ากันเนี่ยเหมือนอย่างเราทำขนมถ้ามันเข้ากันจนกระทั่งแบบเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วเลยเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็คือเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเราจะไม่รู้ว่าในขนมเนี่ยมันผสมแป้งหรือว่าผสมน้ำตาลหรือผสมน้ำมันคือเข้ากันไปหมด เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเข้ากันไปหมดก็คือดี เจ้าค่ะแล้วต่อจากนี้จะทำอะไรต่อไปเจ้าค่ะเพราะว่าพอบางทีหลวงพ่อหลังจากที่เราเข้าสมาธิได้ดีแล้วหลวงพ่อหรือพระอาจารย์ก็จะให้วิปัสสนาคือพิจารณาร่างกายนี้ไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนี่พอพิจารณาเนี่ยมัน ในความรู้สึกของโยมเหมือนว่าตอนที่เรามาพิจารณาเนี่ยจิตเราไม่ได้นิ่งแบบเงียบแบบสงบเหมือนเรานิ่งๆเฉยๆเวลาเข้าสมาธิเจ้าค่ะอันนี้ผิดหรือถูกเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค ่ะจุดประสงค์ของสมาธิเนี่ยเราทำเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เอาความสุขแต่คือประเด็นเราต้องพูดไปเป็นประเด็นนะถ้าคุณจะถามว่าเอาแล้วต้องทำไงต่อโอเคอย่างนี้ตอบได้ว่าพอเรารักษาความสงบไว้ได้ดีนี่คือเรารักษาให้มันดีอย่างนั้นไปได้ตลอดเลยประเด็นคือมันจะไม่ได้ตลอดไงบางทีถ้ามันเลยไปเป็นง่วงถ้ามันเลยไปเป็นง่วงเช่นเรานั่งสมาธิดีๆละแล้วก็มันเริ่มง่วงมันเริ่มหนักมันเริ่มแบบดิ่งลงไปอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าเกินไปอะไรเกินสมถะเกินไปสมถะเกินไปมันก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเอาแล้วทำไงเอางั้นก็ต้องหยุดแล้วก็ให้ไปพิจารณาในกายบ้างเพิ่มเติมส่วนที่เป็นวิปัสสนาเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อให้ไอ้ความง่วงนั้นมันหายไปรักษาความสมดุลนี้ให้ได้นี่ก็แบบที่หนึ่งหรือในความที่ว่าบางทีเรานั่งสมาธิไปจนทั้งนิ่งไปแล้วทำไงต่อมันก็อยู่ที่ว่ามีเวทนาไหมถ้ามีเวทนาสุขเวทนาอย่ายินดีตรงนั้นเพราะเรานั่งสมาธิเราไม่ได้จะเอาสุขเวทนาก็จ ะ หมายเราเอาปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริงปัญญาคือการเห็นความจริงความจริงในความนิ่งนั้นก็ได้นี่คือข้อที่สองนะข้อที่หนึ่งที่บอกว่าถ้ามันเริ่มเป็นง่วงไปแล้วอันนี้เราต้องไปพิจารณาใช่ป่ะในข้อที่สองที่ว่าถ้าบอกว่ามีเวทนาเกิดขึ้นเราให้อย่าไปยินดีในเวทนานั้นแต่ให้พิจารณาเห็นให้ดีให้ถูกต้องว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้ด้วยตัวมันเองเดียวๆโดดๆต้องมีเหตุปัจจัยความที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนั่นแหละมันคือความที่มันไม่เที่ยงนะมันคือความที่มันไม่เชื่อตัวตนของมันเองนะมันคือความที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นเกิดนะมันถึงจะไปได ้เจ้าค่ะถ้าสมมติว่าพอเราเข้าสมาธิไปแล้วเนี่ยไปถึงจุดที่นิ่งก็คือไม่มีทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาแต่เป็นอคมสุข เวทนาทุกขมสุขเวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เป็นว่าเราก็ต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้หรือว่าต้นเหตุของความที่ไม่สุขไม่ทุกข์ตรงนั้นด้วย ถูกไหมเจ้าค่ะถามว่าที่ว่าจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาตรงนั้นน่ะคุณจะพิจารณายังไง เนี่ยเจ้าค่ะอยากทราบตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ มันเหมือนกับอย่างนี้คุณจะใจเราต้องหาเครื่องหมายต้องหาเครื่องหมายคำว่าเครื่องหมายเนี่ยหมายถึงนิมิตอย่างสมมติเราขับรถไปตามสี่แยกอย่างเงี้ยนะขับรถไปตามสี่แยกแล้วคุณก็เห็นไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองเนี่ยเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายของอะไรเอาเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าไฟแดงเนี่ยก็ให้หยุดไฟเขียวก็ให้ไปได้ไฟเหลืองนี่ก็ให้ระวังนะไม่ใช่ไปได้อีก3คันอย่างเงี้ยนะบอกความหมายให้มันถูกต้อง เตรียมไป เตรียมหยุดเตรียมหยุดนี่คือไฟเหลืองเพราะฉะนั้นมันจะมีเครื่องหมายบอกอยู่เราต้องหานิมิตตรงนี้ให้เจอนิมิตของความไม่เที่ยงเนี่ยคืออะไรนิมิตของความไม่เที่ยงเนี่ยคืออะไรถ้าบอกว่าเราดูเครื่องหมายอย่างเช่นว่าทหารเขาเดินสวนกันเนี่ยเขาดูดาวที่บ่าว่าไอ้นี้มันกี่ดาวฉันจะตะเบะหรือว่าฉันจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะเขาต้องดูเครื่องหมายเช่นเดียวกันเรานั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่แบบบื้อบื้อแฮปปี้แล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยมันได้ไม่ได้หรือว่าจะเอาแต่แบบเพ่งหาดูทั่วไปหมดก็ไม่ใช่ก็ต้องดูเฉพาะเจาะจงลงไปในเครื่องหมายที่เราต้องดูนั้นก็คือเครื่องหมายของความที่มันอาศัยเหตุปัจจัยนี่จึงเกิดเครื่องหมายของความที่อาศัยเหตุปัจจัยเนี่ยจึงเกิดให้ธรรมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณอาจารย์ว่าเรื่องนี้สำคัญเรานั่งสมาธิปุ๊บจิตเราสงบตึมเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาบางคนก็ศีลบางคนก็พุทโธบางคนก็ลมหายใจบางคนก็ความว่างๆบางคนก็นึกถึงศีลเป็นศีลานุสติอย่างเงี้ยนะบางคนก็นึกถึงบรรพบุรุษบางคนก็ใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเป็นเครื่องมือเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตของเขาเนี่ยสงบลงได ้ค่ะ แล้วความสงบนี่มันไม่อาศัยเหตุไม่ได้อาศัยปัจจัยอย่างนั้นหรือก็ต้องอาศัยถูกปะล่ะ เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้ความที่อาศัยนี่แหละนั่นคือเป็นอนัตตา ป็นอนัตตาเราต้องเห็นความเป็นอนัตตาตรงเนี้ยของความที่มันนิ่งๆนั้นนั่นน่ะโดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคุณเดชัยนะอันนี้คืออันหนึ่งนะ คือ แทนที่ว่าเราจะแบบมันละเอียดแล้วอ่ะแล้วเราจะไปคิดเรื่องหยาบๆอีกก็จะไหมเอาใหม ่เจ้าค่ะ แต่ที่มันละเอียดๆนั่นแหละมันมาตรงเนี้ยได้ยังไงอะไรเป็นเหตุปัจจัยเห็นจุดนี้อ๋อนี่มันไม่เที่ยงอย่างนี ้ พอเราเห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเนี่ยแล้วมันเป็นของเราหรือมันเป็นของใคร เจ้าค่ะ มันเป็นของเราหรือมันเป็นของใครก็ถามใครกรวนดูก็ว่าใครกรวนดูเนี่ยคือให้เพ่งลงไปดูว่าอันนี้มันเป็นของใครถ้าเราเพ่งลงไปดูเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันก็เป็นของมันนั่นแหละที่มันมีเหตุปัจจัยของมันมามันไม่ได้เป็นของเรามันจะเป็นของใครก็ไม่รู้หรอกมันมีเหตุปัจจัยกันมันมาแต่มันไม่ใช่เป็นของเราที่เราจะมากะเกณฑ์ว่าอันนี้สมาธิของฉันฉันต้องไปคือเราจะไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยเราก็จะเห็นจดจ่ออยู่กับมันเนี่ยว่าโอ้อันนี้มันเป็นของมันมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวของใครสักคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นเหตุปัจจัยของมันมาอย่างนี้ เจ้าค่ะ ทำให้เราพอเราเห็นตรงนี้บ่อยๆคุณเดินใจท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนายกำลังธนูที่เขาฝึกยิงธนูกับรูปหุ่นคนหรือรูปหุ่นฟางที่รูปหุ่นคนที่ทำด้วยฟางหรือทำด้วยดินก็ตามเนี่ยเวลาคนเขาเล็งธนูเนี่ยเขาก็ต้องดูหมดทุกอย่างนะไม่ว่าจะด้วยความเร็วลมด้วยระยะทางด้วยลักษณะธนูด้วยมุมอะไรต่างๆที่ยิงไป เจ้าค่ะ สมัยต่อมาเขาฝึกอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเป็นนายกำลังธนูที่ยิงได้เร็วยิงได้ไกลสามารถทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ เจ้าค่ะ เหมือนอย่างเวลาที่เราถึงจุดที่ว่าเรานั่งสมาธิถึงจุดนี้แล้วยังไงต่อเนี่ยนะเรานั่งสมาธิถึงจุดนี้แล้วยังไงต่อเนี่ยนะให้เข้ามาตรงนี้ให้ได้บ่อยๆแล้วมันยังไงต่อเนี่ยแล้วมันยังไงต่อเนี่ยแล้วมันยังไงต่อเนี่ยนะ เจ้าค่ะ แล้วมันยังไงต่อเนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าถ้าเรารู้ว่าอ๋อมันอย่างนี้ต่อเราจะไปต่อได ้เจ้าค่ะคือเราจะมีปัญญารู้เองถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย ์ปัญญาย ังไงจ้ะปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นเองคุณเดชปัญญามันต้องอาศัยเหตุปัจจัยไงที่บอกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้เองได้อีกคือมันไม่ใช่เองแต่ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรเราเข้าเราออกเราเข้าเราออกที่ว่าคุณมาถึงว่าเอ๊ะฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงแล้วจากตรงนี้ฉันจะไปยังไงต่อเงี้ยนะคุณเข้ามาตรงที่ว่าคุณจะไปยังไงต่อแล้วเข้ามาดู เจ้าค่ะ โอเคแล้วคุณออกดูคุณเข้ามา สมาธิไปออกเจ้าค่ะ ตรงนี้ฉันจะไปยังไงต ่ อ ซ้ำ ๆโอเคแล้วกูออกอีกแล้วคุณเข้าอีกดูคุณมาได้ไงเข้าใจไหมเราจะเห็นเหตุและผลเห็นเหตุและผลเห็นเหตุและผลเห็นเหตุและผลเห็นแล้วมันจะมันมีปัญญาเกิดขึ้นบ้างไห ม ก็ใช่ไหมถ้าเราเห็นแต่คือถ้าเราจะเอาแต่จุดนี้อยู่เดียวเราจะไม่เห็นเหตุมันมายังไงแต่ว่าจุดนี้จุดเดียวเนี่ยหมายถึงว่าโอ้ตรงนี้สงบดีฉันชอบนั่นไม่ถูกแล้วไม่ถูกแล้วแต่ว่าถ้าเราเข้าอยู่เรื่อยออกอยู่เรื่อยแล้วก็มาดูว่าตรงนี้มันมาได้ยังไงเราจะเห็นความเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่เราจะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราตอบ ก็ไม่ควร ไม่ควรสิ่งที่เราไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราควรทำไงกับมัน เราควรละเสียเจ้าค่ะ เราจะละมันได้ยังไง ก็วางลงเจ้าค ่ะเราจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะวางยังไง เรา ต้องตั้งสติของเราไว ้ ถ้าเราตั้งสติของเราเอาไว้เนี่ยเราจะวางได้คำว่าตั้งสติหมายถึงยังไงหมายถึงการระลึกได้ระลึกในที่นี้ระลึกถึงอะไรระลึกเห็นถึงเหตุปัจจัยระลึกถึงความตามความเป็นจริงว่าไอ้นี่มันไม่เที่ยงนะไม่ใช่ของที่เราจะยึดถือเอาไว้ได้นะเราก็จะค่อยเห็นความจริงว่าเออนี่มันไม่เที่ยงนะเราไม่ได้จะเอาสิ่งนี้เราก็ตั้งสติเอาไว้มันก็จะค่อยมีปัญญาเกิดขึ้นได้ตามกระบวนการนี้นะปัญญาต้องเกิดตามกระบวนการไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้เองแต่ด้วยความที่เราเข้าอยู่เรื่อยออกอยู่เรื่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อนี่มันมีเหตุปัจจัยมาอันนี้มันเป็นผลมาเป็นอย่างนี้ตรงนี้แหละก็จึงเริ่มที่จะเก เกิดความหน่ายท่านใช้คำนี้เราเห็นตามความเป็นจริงอยู่เรื่อยๆจะมีความหน่ายพอมีความหน่ายแล้วเราจะเริ่มคลายกำหนัดพอเริ่มคลายกำหนัดแล้วเราจะปล่อยวางได้การปล่อยวางได้เราก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นหรือว่าลึกลงไปได้แล้วเส้นทางมันก็เส้นทางเดิมนะคุณเดินใจถ้าเกิดถ้าเราจะมองจากมุมที่ว่าคุณมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยคุณมายังไงคุณก็ไปตามเส้นทางเดิมต่อที่ว่าเราทำตรงนี้ไม่ได้เอาศีลเรามีศีลเรามีสมาธิเรามีปัญญาอันนี้พูดกว้างๆเราเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ตามเส้นทางเดิมพอเรามาซ้ำเดิมซ้ำเดิมอยู่เรื่อยๆระยะทางมันไปได้ไกลขึ้นความชำนาญเรามาได้ละเอียดขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงในสภาวะนั้นเราจะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงในสภาวะนั้นไม่ต่างอะไรกันกับเวลาที่เรามีความคิดฟุ้งซ่านบ้าบออย่างเงี้ยนะคุณเดชใจนะพอเรามีความคิดฟุ้งซ่านบ้าบอปุ๊บเลยจะไม่เอาฉันจะต้องจิตไว้กับลมหายใจหรือว่าฉันจะต้องจิตไว้กับพุทโธอย่างเงี้ยนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันดับไปมันดับไปแต่ก็เมื่อก่อนมันยังไม่เห็นดับมันยังฟุ้งซ่านอยู่แล้วถามว่าคุณผ่านมันมาได้ยังไงเพราะเราไม่เอามันไงถามว่าทำไมคุณถึงไม่เอามันได้เพราะว่าเห็นว่ามันมีโทษเห็นว่ามันไม่ดีก็จึงไม่เอามันแล้วก็มีหลักคือสติเช่นเดียวกันเรามาถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะต่อไปได้ลึกลงไปได้คุณต้องเห็นโทษในสิ่งนั้นก่อนถึงจะผ่านได ้ ซึ่งโทษเวลาของสิ่งอะไรที่มันอย่างกามเนี่ยเราเห็นโทษมันชัดเจนเพราะว่ามันโทษมันมากคือชิ้นมันใหญ่เลยจึงเห็นได้ง่าย ใช่ค ่ ะ แต่ถ้าบอกว่าสมาธิเนี่ยชิ้นมันเล็กมันละเอียดเห็นโทษของมันเนี่ยจึงเห็นได้ยากต้องใช้ปัญญาสูงในขณะกามถ้าคนยังชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยจะไม่เห็นโทษของกามบางทีก็ไม่เห็นเลยเพราะมันแบบมันพอกตาหนามาก มองอะไรไม่เห็น ใช่ทีนี้ถ้าบอกว่ามีคนชี้ให้ว่ากามมีโทษมากโอ้เราก็รู้เห็นว่าจริงๆโทษมีมากจริงๆงั้นจะไม่เอาหรอกโทษมันมากอยู่แล้วคุณก็จะเห็นได้ง่ายเกิดมาโทษมันมากอยู่แล้วคุณก็จะเห็นได้ง่ายก็เลยจะทําให้ผ่านมาได้ง่ายดีทีนี้พอมันเริ่มละเอียดลงละเอียดลงนี่แหละกิเลสที่มันละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยบางทีมันก็เห็นยากเราก็ต้องใช้สมาธิที่มันมากแล้วก็ใช้ความรอบคอบที่สูงเราก็จะเห็นความว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงตรงไหนนะมันก็นิ่งอยู่ดีนี่นาอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องเข้าอยู่เรื่อยออกอยู่เรื่อยเราก็จะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนลงไปได้นั่นเอง อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็โยมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงเลยเจ้าค่ะที่เมตตาที่จะที่แนะมาโยมเชื่อมั่นว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านทีเดียวที่อาจจะปฏิบัติอยู่แล้วก็วกมาเหมือนกับมีความสงสัยเหมือนอย่างที่โยมกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะสุดท้ายนี้ในเวลาที่เหลืออยู่พระอาจารย์มีอะไรที่จะฝากท้ายไหมเจ้าคะสำหรับรายการของเราในเช้าวันนี้ที่มนเลยเจ้าค่ะ เจ้าบ่าวก็คือว่าเราต้องทำให้อยู่ชำนาญทำให้อยู่เรื่อยๆในกระบวนการที่เราทำให้มีความชำนาญทำให้มีอยู่เรื่อยๆเนี่ยท่านใช้คำว่าทำให้มากเจริญให้มากแต่ทำให้มากเจริญให้มากคือทำซ้ำๆย้ำๆอยู่บ่อยๆทำซ้ำๆย้ำๆอยู่บ่อยๆเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทำบิดก็ทำอยู่เหมือนเดิมก็ให้ได้เหมือนอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องมีการศึกษามีการทำความเข้าใจอนุเคราะห์กันให้เห็นมีปัญญาต้องประกอบกันไป เจ้าค่ะอ ย่างตัวเริ่มต้นที่เราตั้งมาตั้งแต่ในตอนเริ่มรายการนี่นะที่พูดถึงเรื่องของทิฏฐิจนกระทั่งว่าจุดหมายของการปฏิบัติเนี่ยคือเพื่อให้เกิดการหลุดพ้นจุดหมายของการปฏิบัติเนี่ยคือเพื่อที่จะละไอ้เจ้าความยึดถือต่างจุดหมายของการปฏิบัติเนี่ยคือให้มีปัญญาคือไม่ได้จะเอาตรงสมาธินั้นไม่ได้เอาจงมรรคแปดนั้นไม่ได้เอาจงข้อปฏิบัตินั้นแต่ให้เกิดปัญญาในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆนี่แหละอันนี้คือเรื่องสำคัญ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยโยมแถมอีกสักนิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมหรือว่ามุ่งมาทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถทำจิตของเราให้ผ่องใสได้คือในเมื่อยังอยู่ในสังคมเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แน่นอนว่ารักโลภโกรธหลงมีแน่นอนแต่เราจะรู้สติเร็วคือพอเราปรี๊ดหรือเราโมโหเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าแบบเอานะแบบมันเป็นอย่างนี้เองอ่ะแบบไม่ต้องไปโมโหหรอกอย่างเงี้ยถือว่าเรามาได้ทุกทางแล้วไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือแบบหมายถึงเราวางได้เร็วอ่ะ ถูกต้องถูกต้อง ถือว่าชีวิตเราดีขึ้นมาด้วยธรรมะระดับหนึ่งแล้วถูกไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่ก็คือนะคะราคะโทสะคือศัพท์ที่ท่านใช้เลยคุณใจคำว่าอรหันต์อรหันต์เนี่ยคือไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสอ๋อ ใช่ค่ะ ไม่ได้หมายความว่ากิเลสมันไม่เกิดเกิดอยู่แต่มันไกลจากจิตของเราเหมือนกับดอกบัวหรือใบบัวเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เปียกน้ำแต่ว่าจะพูดยังไงคือมันลื่นไหลลื่นกันไปมันไม่โดนกัน ค ือโดนกันอยู่แต่ไม่โดนกันจะพูดยังไงคุณใจมันเหมือนมีนาโนเทคโนโลยีอะไรมาเคลือบเอาไว้นะใบบัวหรือดอกบัวเนี่ย เหมือนมีอะไรที่มาเคลือบจิตเราไม่ให้ความทุกข์นั้นมันมาโดนหรือว่าอะไรมากถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เสียงจะเปรียบแบบนั้น เราก็ได้ยินอยู่บางทีก็ได้ยินอยู ่ ภาพบางทีเราเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มาทำให้เคืองใจได้หรือความเคืองเกิดขึ้นอยู่แต่มันหายไปวับรวดเร็วรวดเร็วระดับไหนรวดเร็วในระดับที่ว่าเหมือนกับกระทะที่ร้อนแดงแล้วมีคนหยดน้ำลงไปปึ้งมันฟาบแบบระเหยไปเลย หายไปเลย หรือคนที่มีกำลังแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วงอเข้าอย่างนี้เร็วมาก เจ้าค่ะ หรือคนที่มีกำลังแข็งแรงถุยน้ำลายลงไปเนี่ยน้ำลายออกจากปากเข้าไปโดนพื้นดินรวดเร็วมากหรือพยับแดดวับอย่างเงี้ยเร็วมาก เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเรามีความพอใจไม่พอใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามให้มันตั้งสติไว้ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็จะระงับไปนี่จะเป็นตัวบ่งบอกได้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศคำว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยหมายถึงกำลังนั่นเองอินทรีย์เนี่ยคือความมีชีวิต ค ือกำลังในการที่การพัฒนาจิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือยังเลิศหรือยังนี่น ะ ก็ดูตรงจุดนี้ในความเร็วในการวางได ้เจ้าค่ะทีนี้ถ้าเกิดยังทำไม่ได้ทั้งหมดแบบแทนที่ว่าใครเข้ามากระทบเราเนี่ยหรือมีภาษามาเนี่ยเราจะต้องทำให้ดีที่สุดก็คือต้องไม่รู้สึกอะไรเลยถูกไหมเจ้าคะคือไม่สามารถมากระทบจิตเราได้ต้องทำจิตไปจนกระทั่งถึงตรงนั้นถูกไหมเจ้าคะแต่ถ้ายังโมโหอยู่แต่โมโหน้อยลงหรืออะไร เนี่ยดีแล้วคุณเดชัย ก็ดีแล้วเหรอเจ้าคะ ดีแล้วดีแล้วแน่นอนเพราะว่านี่คือกระบวนการขั้นตอนไงว่ า คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องถึงจุดนั้นแล้วคุณถึงจะแบบว่าบรรลุเสร็จสับไม่ใช่แต่ว่าความทุกข์ของเราเนี่ยจะลดลงไปในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติอยู่แล้วอย่างคนที่รักษาศีลได้เนี่ยสมาธิยังไม่ต้องพูดถึงจะยังไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเขาจะต้องรู้อนิสงส์ของว่าโอ้ยพอฉันไม่ผิดศีลเนี่ยเช่นไม่ไปมีผิดศีลข้อ3อย่างเงี้ยไม่ไปผิดจารีตเนี่ยคุณสบายใจได้ระดับหนึ่งเลย อ ันนี้คือคุณจะเห็นผลในอนิสงส์จะแบบมีความรู้ชัดญาณในข้อนี้ขึ้นมาแล้วโอ้ศีลนี่มีอนิสงส์เราก็จะไม่ไปทุกข์เรื่องของคนที่เขาจะผิดศีลแล้วก็จะทุกข์กันความสุขของเราจะมีความทุกข์ของเราจะลดลงไปเลยแล้วถ้าลดถึงจุดที่เรียกว่าโอปิดประตูอบายเพราะว่าคนที่เขามีศีลเต็มที่เนี่ยเขาจะไม่ทำผิดศีลแล้วเพราะนั้นอบายภูมิปิดสำหรับเขาเปิดอยู่แต่ทางที่ไปนิพพานอย่างเงี้ยจะสุขใจมากคือเป็นโสดาปัตติผลอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามเส้นทางได้ความทุกข์นี้จะลดลงไปในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วเราจะรู้เลยว่าธรรมะเนี่ยคนชั่วคนถอยเนี่ยเสพไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งแต่ได้ด้วยความสงบระงับได้ด้วยความประณีตมันก็จะค่อยระงับลงไปตามขั้นตอนนั่นเองเจ้า ค ่ ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะก็เราเช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะมาตอบปัญหาธรรมะซึ่งดิฉันหวังใจว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งท่านผู้ถามมาไม่มากก็น้อยนะคะก็ถึงช่วงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะกลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนใหม่ในรายการธรรมารับรุณในเช้าวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้านะคะส่วนช่วงของธรรมสักการะและขุดเพชรในพระไตรปิฎกเราพบกันใหม่กับฉันเตือนใจสินโทนิกในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ